de 538 ochtendshow. We gaan eraan beginnen met Phil Collins. Feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. Show, mijn naam is Martijn. En straks om 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien weer. En daarbij natuurlijk ook Jeroen, die waarschijnlijk wel weer een paar keer aan bod zal komen. Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, die aan dag 4 begint van zijn monsterklus om in een week tijd 538 kilometer hard te lopen. Iedere doordeweekse dag doet hij er 100. Ja, ik vertel het alsof het een wandelingetje naar een supermarkt is of zo. Maar iedere dag doet hij 100 kilometer hier op de loopband. En zaterdag tijdens de 538-ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam doet hij de laatste 38. Ja, het is echt onmenselijk. Ik kan geen woorden meer verzinnen om het uit te proberen te leggen hoe geweldig het is wat hij doet. Gelukkig blijkt dat het alle reacties die binnenkomen en alle donaties die worden gedaan. Daarover vertel ik zo meteen wel even wat meer. Maar we blikken nu even, voordat het 6 uur wordt, terug op de allerleukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. Met daarin natuurlijk ook aandacht voor Jeroen en zijn monsterlijke prestatie. Verder was Arie natuurlijk weer te gast, want gisteren was het woensdag. Dus je hoort ook even de mop die hij bij zich had. Plus hoe Team Ochtendshow ook voor het karretje spande om ook een paar meter met hem mee te lopen met Jeroen. Dat hoor je dus zometeen ook. En het ging, nou ja, traditiegetrouw zou ik bijna willen zeggen, over seks gisterochtend. Want de seksdrive onder jongeren neemt een beetje af. En daarom belden ze gisteren in de ochtend zo even met Koppie Trost, seksuoloog, om dat even te duiden. Dus dat hoor je allemaal zometeen nog een keer voorbij komen voordat het 6 uur wordt hier op Radio 538. Dit zijn Lucas en Steve. Believe it. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you

Sweet but psycho. Zou in principe ook terug kunnen staan op alles wat Jeroen hier deze hele week doet. 5-3 sponsorloper. Martijn Lagraal. Zometeen blikken we terug op de dag van gisteren. Maar nu eerst 12 to 12 van Somber. Radio 538.

Siska, wat fijn dat je even reageerde en je broer op deze manier ook een hart onder de riem steekt. Een mooie dag vandaag en blijf het lekker volgen ook. Jeroen, 102.276 euro en 81 eurocent. Dat is nu de tussenstand. Oh jongens. Maar we gaan nog voor veel meer. Maar even, wat zijn onze luisteraars fantastisch. Hè? Ja. Die hebben massaal met elkaar dit bedrag voor elkaar gekregen. Ja, het is zo, het gaat zo snel en het lijkt er allemaal doodnormaal, maar elke euro is er één. Het is echt heel bijzonder wat we hier met z'n allen voor elkaar krijgen, jongens. Maar laten we niet stoppen, hè? We vragen veel, maar laat dit niet het punt zijn dat we denken, nou, we gaan nu achterover. Nee, we want even, nu... We zijn even zeker holen, niet. Nu gaan we voor 10 uur 150.000 euro. Nee, alles is mogelijk, hè? Yes, come on, let's go! Nou, je hoort Rick zeggen, alles is mogelijk. Dat is zeker weten waar, want gisteren werd al bekend dat we de 1,5 ton inmiddels al voorbij zijn. Maar dat kan nog alles al bij, hè? 538.nl/tikkie voor je donatie voor het Prinses Maxima Centrum. Happy to start the day. Headline riots, the world is on fire. Pour me another to keep me from going insane. Like before, but goddamn, you got me in. De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. De 538 Ochtendshow. Naar de start van de 538 Ochtendshow voor donderdag. En daarbij blikken we dus even terug op de ochtendshow van woensdag. En iedere woensdag komt Arie langs. Uit Amsterdam met een vers getapte mop onder zijn arm. En normaal gesproken is het even die mop doen en dan weer naar huis. Maar deze keer werd Arie ook nog even ingezet voor een stukje mental support voor Jeroen. Arie heeft ook even een stukje meegelopen op de loopband hier in de studio. Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, even een hart onder de riem te steken. Dat was voor Arie ook een vrij unieke ervaring. Kunnen we zeggen. En dat hoor je ook wel in het gesprek dat Team Ochtendshow met hem had. Voordat hij aan zijn mop begon. Luister mee. Je hebt net even met je Jeroen heb je mee. Wanneer heb je voor het laatst hard gelopen dan? Gisteren, want ik moest de bus halen. Nee, maar even. De eerste 5 jaar ochtendrun, Arie, heb jij gewoon de hele afstand heb jij meegewandeld? Ja, of gelopen? Ja, en gelopen. Ja, dan vergeet je door wat erbij te vertellen. Ja. Dat heb ik nu afgehaald. Want ik was natuurlijk die sukkel, want die Niels, geloof ik. Dat ik vroeg van hoeveel moet ik nog? En bleek dat ik die 3 rondjes van wel gelopen. Oh ja, dat is waar, ja. Ja, dus heb ik daarvoor ben ik wat eerder afgestapt. Oh nee, ja, het is helemaal goed. Maar ik moest even wennen aan deze hardloopband, want ik zag die schildpad niet, want dat ben ik gewend. Staat hier niet op. Nee, normaal volg jij dat rijtje natuurlijk. Ja, dat is zo'n e-ding, weinig rijtjes te vinden. Ja. Weinig rijtjes, maar het ging goed. En je hebt een beetje ondersteund ook, dat had hij nodig. Ja, ik heb hem aan het lachen gekregen. Kijk, hartstikke, er gaat een duim omhoog. Maar hij heeft zout tekort. Ja? Ja. Of jullie niet zo'n liksteen voor hem hebben? Ja. Ik ken niet af en toe een likje onderweg. Ja, ik zie een glimlach bij Jeroen. Ah, we hebben een goede verzorging voor hem. Ja, is, aan alle kanten wordt hij goed in de gaten. Ja. Nou, hij is in de studio. Nou, je hebt hem al gehoord. Ja. Lekker man. Momentje om even lachend de woensdagochtend te starten. Een rondbedrag, hè? Ja, een rondbedrag. De mop van Arie. De mop van Arie. Ja, daar zijn we dan. Ja, daar zijn we dan, ja. We hebben weer een beetje lucht.